Nei, men hei du! Ja, hei du, jøsser, det er jeg gitt! Ja, visst er det det. Ja, takk for sist. Jo, det går med, står til. Hvordan gikk det egentlig med den der oppvaskjobben du fikk? Å jo, du, nå går det mye bedre, altså. Det var litt sånne problemer i begynnelsen. Jeg fikk sånn skikkelig sånn yrkesnevrose. Det var så innmari mange tallerkener og kopper å vaske, vet du. Sier du det? Men nå er det bedre, altså. Ja, jeg tok sånn koppvaksine.